11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Knot van de Nederlandse Bank is niet bang dat de sterke loonstijgingen van de laatste tijd de inflatie opjagen. In cao's is een loonstijging afgesproken van ongeveer 7,5%. Tegen het ANP zegt Knot dat hij al langer vindt dat bedrijven ruimte hebben voor 5-7% loonsverhoging voor personeel, omdat veel bedrijven winst maken. Voor een loonprijsspiraal, waarbij hogere lonen leiden tot hogere prijzen, is Knot niet bang. Hij vindt dat de koopkracht best flink omhoog kan. In de Franse stad Bordeaux zijn 7 mensen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. 2 slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. Het incident gebeurde gisteravond laat op een industrieterrein. Daar was het druk. Volgens Franse media was er in Bordeaux een straatrace aan de gang. Op beelden is te zien dat een personenauto met flinke snelheid de stoep oprijdt en voetgangers schept. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn verloren. Hij is opgepakt, net als zijn 3 passagiers. De Braziliaanse president Lula vindt dat de Verenigde Staten de oorlog in Oekraïne stimuleert. De VS moet ophouden de oorlog aan te wakkeren, zei Lula. Hij was in Peking op bezoek bij de Chinese leider Xi. Volgens Lula moeten de VS en Europa gaan praten over vrede. Lula wil nauwere banden met China om investeringen los te krijgen voor de Braziliaanse industriesector. SpaceX mag maandag een testvlucht gaan maken met een 120 meter hoge Starship-raket. Het ruimtevaartbedrijf heeft toestemming gekregen voor de lancering. Met de Starship-raket wil SpaceX in de toekomst mensen naar de maan en naar Mars sturen. Bij de lancering maandag zijn nog geen astronauten aan boord. Het gaat om een testvlucht van Texas naar Hawaii. En het weer, eerst zonnig, later meer bewolking en in het noorden en oosten wat regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen bewolking, soms wat zon en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is over het algemeen vrij rustig op de wegen, toch zijn er 2 files te melden. Allereerst de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Overschie. 4 kilometer langzaam rijden, houdt rekening met 10 minuten oponthoud. En file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar 7 kilometer file en ongeveer een kwartier aan extra reistijd. Al mijn kosten werden hoger, maar mijn inkomsten die bleven hetzelfde. Ik had geen idee wat ik iedere maand uitgaf. En daar kreeg ik heel veel stress van. Via Geldfit kwam ik in contact met een financiële buddy. Het is fijn dat er nu iemand met me meedenkt, dat ik het overzicht terug heb. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Hallo, mijn naam is Douwe Politiek, melkveehouder voor Albert Heijn. Ik wil je bedanken dat je voor Beter kiest. Want door jouw keuze voor Beter voor Natuur en Boerproducten help jij mee om het dierwelzijn te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Kies daarom voor Natuur en Boer, duurzamere producten van Nederlandse bodem. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Morgen in Mediastorm. Hoe een Volkskrant-journalist een prooi viel aan Chinese intimidatie. Wat betekent dit voor de berichtgeving vanuit China? En hoe beïnvloedt dit het beeld dat wij van China hebben? En wat deed de omstreden wetenschapper Laurens Buijs in een reportage van de NOS over homohaat? Mediastorm is er morgen om 17:50 bij Human op NPO 2. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij om. boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijf, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Van de week luisterde ik naar Villa VDB met Jurgen van den Berg, waarin een apotheker aan het woord kwam die een pleidooi hield voor leefstijlapotheken. Die helpen bij de afstemming van je leefstijl op medicijngebruik. Dat lijkt me een verstandig idee. Maar die, zullen we hem leefstijlapotheker noemen, gebruikt een begrip waar ik een beetje van schrok. Hij sprak van chronische welvaartsziektes. Daar vallen bijvoorbeeld hart- en vaatziektes onder. Ziektes dus die veroorzaakt worden door onze welvaart, door onze manier van leven. In dat begrip gaat een verwijt schuil. Dat je ziek bent geworden omdat je te veel hebt gegeten, te veel hebt gerookt, te weinig hebt bewogen. Maar dat mag in sommige gevallen waar zijn. Maar ik ken genoeg mensen die wel gezond leven, wel nadenken over wat ze eten en die blijven bewegen. En ach, die mensen worden ook ziek. Ondanks dat hun leefstijl aan niets te wensen overliet. Het is ook het proces van ouder worden waardoor je ziek wordt. Daar helpt geen lieve moedertje aan. Nee, welvaartsziekte is een woord dat een algemeen oordeel uitspreekt. Maar als je ziek wordt, kun je er ook heel vaak niets aan doen. Ouder worden is per definitie chronisch. Het overkomt je, ondanks je leefstijl. Welkom in de Taalstaat. Ik heb het huis gekuist en mijn kop geruimd. En het is vrijdagochtend 9:30. Glas in de bak en de onze kar. Van het daarvoor bestemde zakje voorzien. Daarna keukenvrij in de kassarij. Met mijn podium te nu al aan. Voordeelzak in mijn mooiste pak. Het is een bolder glamoureus bestaan. Ik heb de trein. Vertrekken bij mij. Showtime. Dat is mijn speciaal. I'm Eventjes van het Dans- en Showorkest zag ze van de week nog in Galit en Sophie. Sowieso de leukste talkshow van Nederland, vind ik. Ik werd al blij van de zin, ik heb het huis gekuist. Dat hoor je niet meer vaak, het huis kuisen. Voor de rest is het een opgeruimd verhaal van een podiumdier. Vanavond heet het. Gisteren was hij in Den Bosch. 21 april staat hij in Hengelo. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. We onthullen de namen van de nieuwe ambassadeurs van de week van het Nederlands. Tessa de Loo over haar nieuwe boek De Stad in je Hoofd. Wiel Kusters over Valbom, de taalschat van Gerrit Kouwenaar. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Jaap Zwart uit Amsterdam presenteert zijn vergeetwoord. Britte Maria Maurits Fonsen met een fabuleuze album Onderweg. René Appel met de TNA van Feyenoord-trainer Arne Slot. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. We moeten nog wachten tot eind september, maar we zijn nu al in een feeststemming over de Week van het Nederlands die dan plaatsvindt. Het wordt weer een week vol optredens, discussies en lezingen om de Nederlandse taal te vieren. En dat moet zeker lukken met het thema van deze 9e editie, gevoel en emotie in de Nederlandse taal. Bij de Week van het Nederlands horen ook twee ambassadeurs die met dat thema aan de slag gaan. En die mogen wij vandaag aan u voorstellen. Althans, één willen we graag voorstellen, maar die krijgen we niet te pakken. Dat komt misschien nog. Om te beginnen, Piet Woe, journalist en schrijver, schreef de bananengeneratie over het dubbele leven van de Chinese Nederlanders zoals hij. Piet, goedemorgen. Goedemorgen. Wat deed dat met je, dat verzoek om ambassadeur van de Week van het Nederlands te worden? Echt een eer. Ik dacht bij mezelf van ja, ik ben zelf opgevoed tot mijn vierde in de taal van mijn ouders. Dus ik heb pas daarna eigenlijk op school. En welke echt taal is dat dan? De Chinees? Wung Tso Hua is dat. Dus Wung Tso Hua. Dat is een variant op het Mandarijn-Chinees. Zeg maar het... Je begint heel breed te lachen, want daar begrijp je echt niks van. Hè? Het is zeg maar het variant dat volgens Wikipedia het verst van het Mandarijn-Chinees staat. Dus ik kan bijvoorbeeld zelf dus geen woord Mandarijn-Chinees. Dus ik kan niks verstaan als ik naar China ga. Nee. Maar Wung Tso Hua dus wel. Ja, ja. En het Nederlands, dat heb je dus vanaf je vierde jaar geleerd. Ja. En hoe is dat dan als je met je ouders praat? Oh, ja. Want die spreken nog die taal waar je net over had. Ja, we spreken een soort van rare mengeling van Nederlands en Wung Tso Hua. Dus wat ik niet ken in het Wung Tso Hua zeg ik in het Nederlands. En zij zeggen dat dan weer andersom. Dus. Maar nu is het thema van de week van het Nederlands is gevoel en emotie. Hebben gevoel en emotie ook een plaats in de cultuur van jouw ouders? Goeie vraag. Nee, mijn ouders zijn natuurlijk wel... Het zijn echte Chinese migranten uit de jaren 70, 80. Die op een manier natuurlijk die cultuur en de mindset van die tijd hebben meegebracht. Dus ik denk dat de Chinese cultuur al niet zo'n praatcultuur is. En dan opgesteld met dat migrantenidee... dat wij inderdaad thuis niet zo vaak ons konden uitspreken wat betreft emoties. Dus inderdaad, ik ken heel veel woorden voor emoties en gevoelens niet in het Wung Tso Hua. Dus noem eens woorden die je niet kent in die... Verliefd zijn, bijvoorbeeld. Of, dat kennen ze niet? Nou, zij kennen het wel, maar zij gebruiken dat woord niet in mijn omgeving. Dus ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, bijvoorbeeld. Dus dan vervang je dat zeg maar met bepaalde woorden in het Nederlands. Dus en maakt dat dan uit dat je nu schrijver bent en journalist... Dat je meer grip krijgt op de Nederlandse taal? Daardoor meer grip op de Nederlandse taal hebt gekregen? Ik denk dat schrijven, en nou, vooral in dagboeken denk ik dan vroeger... dat wel echt een tool was geweest... om dan toch maar te kunnen verwoorden op een manier, op papier dan... niet tegen mijn ouders, hoe ik mij navigeer door het leven. Daarbij is het Nederlands en daarna dus ook het Engels. Ik heb Engelse literatuur gestudeerd. Wel echt heel erg belangrijk geweest, inderdaad. Ja, ja. Je gaat het samen doen met Esoe Weiden. Zij is de andere helft van het tweetal. Ja. We krijgen haar niet te pakken. We hebben de afspraak wel gemaakt. Ik denk dat er aan alle kanten aan haar nu wordt getrokken van hoe kan het. Maar ik denk dat ze zich gewoon verslapen heeft. Heb je al kennis met haar gemaakt? Ja. Wie is zij? Wie is zij? Het is een goede test wat ik over haar heb onthouden, denk ik. Zij is bezig met, ook met taal, met gedichten. En dat is wat ik over haar weet. En ze studeert rechten. En we gaan samen een performance maken voor scholen in september, oktober. En die performance die gaat, heb ik begrepen, dat wordt niet alleen een lofzang op het Nederlands, maar jullie laten ook de lelijke kanten horen van onze taal. Oh, heb ik dat al verteld in het voorgesprek? Ja, zeker. Nou, ik was zelf, heb zelf een kort verhaal geschreven voor de Gids. En dat ging over woorden die niet bestaan in het Nederlands, maar wel in een andere taal. Dus er bestaat bijvoorbeeld een bepaald woord in het Inuit. Dat betekent iets van dat je zo vol verwachting zit, terwijl je op iemand wacht, dat je dan de hele tijd uit je iglo naar buiten gaat om te kijken of diegene er al is. En daar bestaat dus één woord voor. En ik dacht, zou het niet mooi zijn om in een performance dat soort woorden te vinden? Ja, dat soort woorden in het Nederlands te vinden. Bijvoorbeeld verlangen vuur, zoiets? Nou, ja. Ik zou graag in zo'n groep zitten als ik jou als ambassadeur van het Nederlands zou mogen horen. Maar dat is een mooie kant van het Nederlands, maar jullie hebben het ook over de lelijke kant van het Nederland. Oh, doe je dan dat er ook woorden zijn die wel bestaan in het Nederlands, maar niet in andere talen? Nou, die wel bestaan, maar waarvan je zegt, ik gebruik ze liever niet. Of ik vind dat een lelijke kant van, of je vindt dat ze lelijk klinken, dat kan natuurlijk ook. Oh, oké. Nou, ik denk dat wel vaak wordt gezegd dat het Nederlands niet bepaald de taal is waarbij je bepaalde dingen kunt uitdrukken. Dat heel veel mensen bijvoorbeeld toch naar het Engels gaan, of dat ze bijvoorbeeld zeggen dat Frans de taal van de liefde is. Dan denk ik, oh ja. Maar dat gaat weer eigenlijk over de mooie kant van het Nederlands. Ja, ja. Dus ja. Ik merk, Piet, dat jij gewoon over de mooie kant van het Nederlands wil spreken. En eigenlijk is dat ook toch het allermooiste om over te praten. Exact. Dankjewel. Samen met Esoe Weide ga jij naar de Nederlandse scholen en Belgische scholen om onze taal te vieren. Want dat is toch wat je doet. Ja. Fijn dat je er was. De taal in de zaterdagkranten. Als legt hij ze op een zeef, de zaterdagkranten. De taalzeef. En wat blijft liggen, bepaalt zijn kijk. De Jeroen van Kankijk. Naakte nieuwsfeiten, dat is geen gezicht. Dat weet je ook, Frits. Nieuws, dat moet je aankleden. De ene krant trekt het nieuws het liefst een driedelig pak aan. Een andere krant is niet vies van een glittertruitje of een diep uitgesneden décolleté. En weer een andere krant kleedt nieuwsfeiten het liefst aan in een zo modieus mogelijke outfit. Bij voorkeur unisex. Klein voorbeeldje. Een kaal nieuwsfeit is BBB grootste partij bij provinciale statenverkiezingen. Dat is een kop die we in geen enkele krant zagen. Want een kaal nieuwsfeit, daar hoort een scheutje duiding bij. Naar de lezer toe. Als je het nieuws geen megafoon voorzet, dan zou de lezer toch best eens in de duister kunnen tasten. Vandaar dat het AD sprak van een monsterzegen voor BBB. De Telegraaf het woord kaboom plaatste in het grootste lettertype dat de opmaakmachine van de krant in het arsenaal heeft. Mokerslag BBB, gevoelige klap voor coalitie. Allemaal voorbeelden van journalistieke aankleding. Nou, dat zien we dus ook in de kranten van dit weekend. Illegale slaatje uit besluit en asiel Algerijn terug. Eén keer raden van welke journalistieke keizer dit de kleren zijn, Frits. Wat zei je? Je moet wel opletten, hè? Ja, ik heb even... De Telegraaf schrijft dat. Is de krant in kwestie. Asielzoekers wanhoop nabij, maar hoe traag gaan de Haagse raderen? Ook aankleding, maar dan van een hele andere snit. Dit is dus de Volkskrant. Linkse wolkbreuk in een stuk over coalitieonderhandeling in de provincie. Machtsgeilheid nekt samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Ja, welke krant is dit? Telegraaf. Wankel huwelijk schrijft weer een andere krant over de relatie tussen de twee linkse partijen. In de provincie is de linkse liefde niet vanzelfsprekend. Nou, zoveel omzichtigheid tref je bijna alleen aan in weer een andere krant. En dat is Trouw. Van onze relatie is nog niet optimaal, maar met een beetje praten komen er wel uit. Naar we zijn twee geile linkse machtswellustelingen die overal waar we komen wolkbreuken veroorzaken. En zo kan elke lezer beschikken over zijn of haar of hens parallelle wereld, vormgegeven in de taal die het beste past bij jouw wereldbeeld of uw wereldbeeld. Beeld is ook een aanspreekvorm die in sommige kringen gebruikelijk is. In de Volkskrant schrijft Lotte Jensen over het samenvoegen van de afdelingen Duitse en Franse taal en letterkunde op de Nederlandse universiteiten. De academische wereld beschikt weer over een eigen collectie taalmiddelen om zo'n besluit in te verpakken. Met het oog op de macro-doelmatigheid is het noodzakelijk om tot een unilocatie te komen voor de tekorttalen. tekorttaal. Dat is ook een heerlijk woord, ik ken het nog niet. Ambtelijk jargon voor een tekort aan docenten. Dus het is niet de taal die tekort schiet, gelukkig. Maar er zijn simpelweg niet genoeg docenten. Ja, als je die mooie academisch klinkende zin 30 seconden laat weken in een badje jargonoplosser, dan staat er, we gaan de opleidingen Frans en Duits verder uitkleden en zoeken daar wat gewichtig klinkende argumenten bij. De academische lingua franca is natuurlijk het Engels. Dus wie weet komt ooit de dag, ik word er al bijna emotioneel van, ja, dat ook het Nederlands om macro-doelmatige redenen een unielocatie krijgt toegewezen. Nou, op dat moment loop ik er vast vooruit met koppen voor 3 journalistieke stromingen. Voor de Volkskrant-lezer, universiteiten zetten in op internationalisering. Voor de Trouw-lezer, Nederlands krijgt mogelijk kleinere rol op universiteiten. En tot besluit voor de Telegraaf-lezer, culturele zelfhaat bereikt hoogtepunt. Universiteiten zet ze onder taal aan de kant. Geweldig, dankjewel Jeroen. De Taalstaat met Frits Spits. Gisteren had ik het voorrecht om aanwezig te mogen zijn bij de uitreiking door schrijfster Tessa de Loo van het eerste exemplaar van haar nieuwste boek De Stad in je Hoofd aan de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Nijmegen heeft verschillende schrijvers gevraagd een boek te schrijven waarin de stad een rol speelt. AFTH van der Heijden, Jaap Robbe en Thomas Verbocht gingen Tessa de Loo voor. Tessa de Loo, 76 jaar, die onvergetelijke boek op haar naam heeft staan, ik noem haar debuut, Meisjes van de Suikerwerkfabriek, en haar belangrijkste werk uit 1993, De Tweeling. Dat boek is in 24 talen vertaald. Bovendien werd er door regisseur Benson Bogaert een aangrijpende film van gemaakt. Daar nodigt het werk van Tessa de Loo, die helaas na een herseninfarct minder goed kan zien, ook toe uit. Want dat nieuwste boek van haar is, ja, wat zal ik zeggen, inderdaad aangrijpend, historisch gezien zeer leerzaam, schokkend ook, toegankelijk in taal en met een hoofdpersoon die zich voor je inneemt. Die heet Twan. Dag Tessa, van harte welkom. Hallo. Hi. Voordat we over je boek praten, voor je liggen 3 kussens met daarop de gezichten van Ramses Shaffi, Neskio en Thea Beckman. Stel je bent moe, welk kussen zou je dan onder je hoofd willen hebben? Nou, dat is voor mij niet moeilijk. Ik zou absoluut mijn hoofd te rusten willen leggen op deze foto van Neskio. En waarom Neskio? Ja, hij, voor mij is hij wel een voorbeeld van het heel eenvoudig, maar toch, ja, veelzeggend schrijven, zonder krullen of moeilijke woorden. Hele eenvoudige taal, maar met een enorme lading. En ook humor en understatement. En die figuren van Neskio, die zie ik nog steeds voor me. Dus die worden toch heel goed neergezet ook. Je kunt je daar heel goed mee identificeren. Ja. Ja. En, aardige jongens. Aardige jongens, ja. Ja. Ja. Heb je enig idee in welke stad of welk dorp hij geboren is? Neskio. Ja. Wat denk je? Nou, ik denk wel iets aan een rivier. Misschien wel Amsterdam? Nee. Nee? Ja, jij weet het natuurlijk al. Nee, ik zit nu ook mijn, ik weet het niet. Mijn hersens ik weet het te pijnigen. Niet. Nou, dat wordt misschien vast wel luisteraars die het wel weten en die het ons even laten weten. Want over een stad gesproken, je hebt een boek geschreven over Nijmegen. Mm-hmm. Jij kende die stad nauwelijks. En waarom zei je ja tegen de opdracht om een boek over Nijmegen te schrijven? Ja. Nou, dat kwam eigenlijk, ik heb een paar redenen. In de tijd moest ik dubleren op de eerste klas van het gymnasium. Ja. In Brabant. En ze wilden mij ook niet meer terug hebben. Ik denk dat de puberteit net de kop opstak in die tijd. Ik kon me niet concentreren, er was geen land mee te bezeilen. En toen was de keus voor mijn ouders van dan maar naar Nijmegen op school met de trein of naar Den Bosch. En mijn beste vriendin zat in hetzelfde schuitje. En zij ging naar Nijmegen. En we wilden natuurlijk heel graag bij elkaar blijven. En toen zei mijn vader, dat wordt vast veel te gezellig. Dus jij ging naar Den Bosch. Dus je kwam niet in Nijmegen terecht? Nee, en dat is dus eigenlijk, dat heb ik altijd, ben ik net, hoe noem je dat? Niet geweest, nee, misgelopen. Nee. Want jij bent opgegroeid in Os en we zijn inderdaad inmiddels geïnformeerd. Nescio is in Amsterdam geboren. Oh, ik had het leuk. Gelukkig toch goed. Ja. Ja. Je hebt over dat boek 3 jaar gedaan. Tot 2019 woonde je in Portugal, totdat je getroffen werd door een herseninfarct. Heb je daar nog steeds last van? Ja, ik ben aan de rechterkant, ben ik, zeg maar, rustig blind. Want ja, rechts kan ik met allebei mijn ogen, aan de rechterkant kan ik niets meer zien. Helemaal bovenin zit nog een goed stukje, maar dat merk je nauwelijks. Dus dat maakt wel het werken op de computer en zo veel lastiger. Ik moet echt, als ik een zin ga voorlezen, moet ik echt eerst naar de linkerhelft van de zin kijken en dan echt mijn hele blik verplaatsen, bewust naar de rechterhelft van de zin, om te kunnen voorlezen. Om te ook kunnen overzien ook. Ja, dus met schrijven ook lastig. Het is dus lastig. Lastiger om dit boek over Nijmegen te schrijven. De stad waar je dus niet naartoe mocht. Ja. Den Bosch, en waar je uiteindelijk dus nu toch dat boek over hebt geschreven. Mm-hmm. Omdat je die vraag kreeg van nu kan ik toch over Nijmegen schrijven. Ja, nou, ja, ik heb er niet eens bij stilgestaan. Ik had op dat moment dat het me gevraagd werd nog niet een volgend boek in mijn hoofd. En dus ik was in zo'n stemming van, ja, dat is mijn gemiste kans. Er gaat toch nog iets met Nijmegen en mij gebeuren misschien. Ja, maar dat echt ook wel met een natte vinger, hoor. Ja, heb ja. Ik gewoon ja gezegd. Met een natte vinger ja gezegd, maar wat een boek. Het verhaal dat je over Nijmegen wilde vertellen zat nog niet in je hoofd, want je moest er nog aan beginnen. Ik had het net over Twan, de hoofdpersoon. 8 jaar is hij als Amerikaanse bommenwerpers op de terugweg op 22 februari 1944 de stad bombarderen. Wat gebeurt er met de woning van zijn ouders? Ja, ik vertelde geloof ik net al dat hij op dat moment zelf even niet thuis is. Hij is eigenlijk 100 meter van zijn huis vandaan, pakweg. En hij ziet dat er een bom op het deel van de stad waar zijn ouderlijk huis staat, valt. En daarna dat de punt van de Stevenskerk er ook nog eens overheen valt. En daarna, ja, dan staat de hele stad, die staat, die stort ineen en er breken enorme branden uit. Want dat soort bommen waren dat. Dat waren zo'n beetje de zwaarste bommen waarmee je vliegvelden en zo moest bombarderen. Dus niet alleen stuk maken, maar ook nog in brand steken. Mm-hmm. En hij zit daar nog. En hij rent voor zijn leven weg van wat daar allemaal gebeurt. En zijn ouders komen om het leven. En zijn zusje Fientje ook. Hij komt in de Steenstraat. Er zijn twee. Je hebt de bovenstad waar hij woonde en de benedenstad. En hij komt in de benedenstad te wonen bij zijn tante Olga. Hij krijgt de zolderkamer. En daar in een ruitjeschrift van zijn tante begint iets van wat je traumaverwerking zou kunnen noemen. Zou je dat, als het je lukt, willen voorlezen, dat stukje. Even kijken, hoor. Ja. Even kijken. Zo. Ineens schoot hij overeind en was hij in 2 stappen bij het schrift. Hij ging zitten, pakte het potlood op en zette, zonder zich nog een sprankje twijfel te gunnen, enkele lijnen op papier. Hij volgde de bewegingen van het potlood dat hem als een wiggelroede aangaf waar de lijnen die hij zocht zich bevonden. Terwijl de mist in zijn hoofd optrok, doemde langzaam de façade van de apotheek op, precies zoals hij die steeds dichterbij had zien komen wanneer hij uit school kwam. Eerst verscheen de winkelpui met de naam in sierlijke letters, zowel op de ruiten als op de dubbele winkeldeur, Hippocrates. De etalage bestond uit 3 boogvormige delen die van elkaar gescheiden werden door elegante zuiltjes van donkergroen geschilderd metaal. De blik van de voorbijganger werd er automatisch naartoe gezogen, alsof daarachter een theater was waar voorstellingen gegeven werden. Maar de opvallend grote gaper naast de ingang was de voornaamste blikvanger. Meestal probeerde Twan hem met zijn ogen te ontwijken. De wijd opengesperde mond en de naar de hemel gerichte blik leken te verwijzen naar een hogere entiteit die om genezing smeekte. Of naar een wanhopige zieke, leidend aan een kwaal waarvoor geen remedie was en die besmettelijk was wanneer je lang naar hem keek. Ja. Is dat potlood de manier om te reconstrueren voor hem, om zijn herinneringen vast te leggen? Jazeker. Heeft hem geholpen? Want die apotheek, die zie je gewoon voor je ogen. Herken je dat als schrijfster? Is dat te vergelijken met schrijven, het schilderen, het tekenen wat hij doet? Ja. Ik was zelf ook altijd aan het tekenen en aan het schilderen. Maar uiteindelijk is het een studie Nederlands geworden. Maar dus ik kan me. Ze zeggen wel eens over mijn boeken, lezers, dat ze zo beeldend zijn. Ja, je ziet. Dat, ja, dus dat ik ben als het ware. Ik teken de dingen nu met woorden. Ik schilder ze met woorden. Maar ik zie het wel helemaal voor me. Ja, Twan, die. De oorlog gaat voorbij. Hij overleeft. Hij wordt architect. Hij is geïnteresseerd in het verleden van de stad Nijmegen. Hij restaureert een oud pand in de benedenstad. Maar het bestuur van Nijmegen zegt: weg met die oude panden. Hij verzet zich. Hij wil dat niet. Hij heeft een geliefde, Camille, die hem steunt, een professor die hem steunt. Maar toch worden al die huizen afgebroken. Stel dat jij toen bij Twan in de buurt was geweest, had je hem gesteund in zijn verzet? Oh, absoluut. En in de werkelijkheid heb ik zelf zoiets meegemaakt ooit. Toen wij in de Achterhoek woonden een paar jaar. En daar heb ik toen ook een bezwaarschrift geschreven. Naast het oude kasteel dat er stond, was het de bedoeling om het Marktplein totaal te moderniseren. En ik heb dat geprobeerd en ik had een aantal medestanders. Is niet gelukt. En nou, tegen burgemeester en zijn verwanten was niets opgewassen. Nou, dat was echt, en dat heb ik gebruikt. Ja, dat heb je gebruikt, want dat is te lezen in je boek. Die stad, die heeft hij getekend, Twan. Die zat in zijn hoofd. Zit Nijmegen nou in jouw hoofd, Tessa? Ja, het zit eigenlijk op dit moment, want het boek is nog nat van de inkt, als het ware. Zit het allemaal nog heel goed in mijn hoofd. Maar ik ben al door een. Want nu is het toch 4 jaar later. Ja. Nadat ik de opdracht heb gekregen. En ik merk wel dat Nijmegen nu alweer verandert in die 4 jaar. En dat ik me dan al een beetje buitengesloten voel ook. Nou, maar laten we het in ieder geval houden bij dit boek. De stad in je hoofd, van Tessa de Loo, wordt uitgegeven door de Arbeiderspers. Hij sprak op de zevende dag. Ik heb de lichten ontstoken. hemel voor vogels en sterren. Nu is het even genoeg. Nu is het rusten, maar rusten. Mijn Sabbat, mijn zevende. Afgelopen maandag overleed op 89-jarige leeftijd Huub Oosterhuis. Hij heeft zijn leven in dienst gesteld om de Bijbel en de onuitputtelijke verhalen die daarin staan toegankelijk te maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Zijn vermogen om de taal te verheffen zonder dat die verheven klinkt is een talent waarop hij een alleenrecht had verworven. Lied van de zevende dag, hoorde u net, was de laatste tekst die Huub Oosterhuis heeft geschreven. Zijn zoon Tjeerd Oosterhuis schreef de muziek erbij. Een treintje zal dit lied vanmiddag tijdens de afscheidsdienst in de Westerkerk in Amsterdam zingen. De taalstaat beschouwt het als een groot voorrecht de eerste te mogen zijn om uw kennis te laten maken met deze allerlaatste indrukwekkende tekst van Huub Oosterhuis. Hij rustte in vrede. De taalschatten van de taalstaat. Val Bom, Gerrit Kouwenaar. De taalschatten van de taalstaat. Dit jaar is op 9 augustus, is het 100 jaar geleden dat een van onze beroemdste dichters, hij maakte deel uit van de vijftigers, Gerrit Kouwenaar, werd geboren. Kouwenaar overleed in 2014, hij werd 91 jaar oud. Over Kouwenaar verschijnen dit jaar twee biografieën. Eén is van de hand van journalist Arjen Fortuyn en de andere is van emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde Wiel Kusters. Overigens een biografie waarbij hij zich beperkt tot het beschrijven van de ontwikkeling van Kouwenaar tot dichter. Het verschijnt in twee delen, waarvan het eerste nu is uitgekomen. En dat deel heet Morgen wordt het voor iedereen maandag. Tegelijkertijd verschijnt de eerste novelle opnieuw van Kouwenaar, die voor het eerst werd geplaatst in de Gids van 1950. En die novelle heet Valbom. Welkom Wiel Kusters. Ik mag Wiel zeggen, we kennen elkaar wat langer. Goedemorgen. Veel proza heeft Kouwenaar niet geschreven. Als je die novelle nu weer leest, betreur je dat dan? Ja, in zekere zin wel. Maar als hij verder was gegaan met proza schrijven, dan had hij niet de poëzie geschreven die hij nu geschreven heeft. Dat kon niet samengaan? Nee, dat kon voor hem niet samengaan. Hij heeft zich daar op zeker moment ook over uitgesproken. Hij vond dat hij geen fantasie had. Dus dan werd het wel moeilijk om romans te blijven schrijven. En de poëzie, hij heeft altijd dichter willen worden. Dus dat, ik heb zijn leven beschreven tussen 1939 en 1949. Tussen ja. zijn 16e en zijn 23e. Zijn 26e. Dat zijn de jaren van de oorlog. De oorlog van Gerrit Kouwenaar is de ondertitel van het boek. En uit dat boek blijkt dat hij een ontzettende drang had om dichter te worden. Ja. Een enorm doorzettingsvermogen. Ja. Om dichter te worden. Ja, maar hij schreef wel die novelle. Hij publiceerde dit verhaal in 1950. Komt die novelle... Kun je lezen dat hij daarin eigenlijk dichter wilde zijn? Nou, ja, het is het verhaal van een scholier die 16 was, 17, toen de oorlog uitbrak. Karel Ruys heet. Karel Ruys, ja. Net als Gerrit Kouwenaar. Ja. Die naam Karel, dat is wel leuk om te zien, die had hij ook in de gevangenis. Die kreeg hij van medegevangenen. Dus hij noemt die Karel Ruys, Karel, als verwijzing eigenlijk naar zijn gevangenispseudoniem, zou je kunnen zeggen. Want hij zit daar, in dat verhaal, zit hij heel sterk zelf. Alleen die jongen, die Karel Ruys, scholier, die is niet zozeer met gedichten bezig. Die is eigenlijk bezig, als puber, om de wereld in te willen. Er moet iets gebeuren. Hij zegt valbom. Ja. Hoe zou die dat uitgesproken hebben? Hoe klinkt dat? Ja, het is een wat cryptische titel als je hem... Hoe zou jij het zeggen? Valbom. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Bom. Dus de bom wordt aangesproken. Val alsjeblieft. Er moet wat gebeuren. Ja, dat is eigenlijk wat hij wil. Ja, precies. Ja. Hij woont in een stad. Welke stad? Ja, dat lijkt de hele tijd... Of dat lijkt voor een groot deel van het boek Amsterdam te zijn. Maar aan het eind van het boek gaat de jongen terug naar zijn vaders stad. Ja. Hij is op platteland geweest om een missie te vervullen, zal ik maar zeggen. Ja. En dan ziet hij in de verte zijn stad branden. En dan hoort hij ook dat zijn stad brandt. Dat is natuurlijk niet Amsterdam. Nee. En ik denk dat het een contaminatie is, zou je kunnen zeggen, of een combinatie van Amsterdam en Rotterdam. Want het wordt niet genoemd. Er wordt alleen gezegd stad. Ja. Ja. Maar je bent als lezer voortdurend bezig. Maar ja, welke stad heeft hij het eigenlijk over? Nou, er is toch wel veel wat naar Amsterdam verwijst. Bijvoorbeeld het bombardement dat hij meemaakt. De eerste bommen op Amsterdam in mei 1940. Beetje vergeten bombardement. En dat was een bombardement op de Blauwburgwal en omgeving. Een aangeschoten Duits vliegtuig dat zijn bommen loste boven Amsterdam. En er zitten wel verwijzingen in die je doen denken, het is Amsterdam. Het wordt niet genoemd. En de brand, de grote brand, verwijst duidelijk naar Rotterdam. Ja. Dus het is een denkbeeldige stad. Ja, je voelt in alles wat Kouwenaar schrijft dat er onheil komt, natuurlijk. Ja. De oorlog breekt werkelijk uit nadat hij had gezegd: val bom alsjeblieft. Karel heeft nog een broer en hij woont nog bij zijn ouders. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja, dat is dan een stukje uit het begin van het verhaal. Ben je daar, Karel? Hoorde hij de stem van zijn broer. Ja, zei hij. Er is oorlog, zei zijn broer. Oorlog, vroeg hij. Ja, zei zijn broer, die geheel gekleed in de deur van de ouderlijke slaapkamer stond. Karel ging, plotseling rillend, de kamer in. Zijn moeder lag met opgestoken haar en een klein glimmend gezicht in bed. Zijn vader stond half gekleed, zijn bretels over zijn pyjamajasje, voor het venster. Zijn broer rookte een sigaret. De Duitsers hebben ons aangevallen, zei zijn moeder. De schofte, zei zijn vader. En begon zijn bovenbroek weer uit te trekken. Wat ga je doen? Vroeg de moeder. Slapen, zei zijn vader kortaf. Maar er is oorlog, vader, zei zijn moeder. Op een dringende, luide toon, alsof ze tot een dove sprak. Nou en, zei zijn vader en stapte in bed. Mag ik daarom soms niet gaan slapen? Is er soms iemand bij gebaat als ik me voor het raam blijf staan opwinden? Daarmee kan ik de Duitsers toch niet tegenhouden. Wel te rusten. Hij knipte het licht uit. In de verte klonk nu ook een gerommel, alsof het begon te onweren. Ja, zijn vader gaat slapen, maar hij is woedend. Ja. Ja, is die woede terug te lezen in die hele novelle? Nou ja, de woede van... Kijk, het is natuurlijk het verhaal is gefocust op die jongen, op Karel Ruys. En dat is iemand die dus inderdaad even het gevoel heeft gehad als die oorlog begint, want die zou aankomen, Polen was al aangevallen, mm-hmm. dan gaat mijn wereld open, dan gebeurt er iets, avontuur en zo. Ja. Maar hij begrijpt natuurlijk niet... Wat oorlog is. En daar komt hij geleidelijk achter. Ja. Dus woede lees je bij hem niet. Aan het eind enorme treurnis. Dan zou ik iets over het verhaal moeten vertellen, waardoor het komt dat hij zo ontzettend buiten zichzelf van verdriet raakt. Nou ja, Karel heeft een oom Robert. Voor wie hij een brief moet brengen naar de geliefde van oom Robert, Ria Maxokos. Ja. Die een dochter heeft die ook Ria heet, waarop hij verliefd wordt. Hè, dat bedoel je natuurlijk. Karel voor het eerst verliefd. Ja. Ja, nou ja, en die zijn Joods en die moeten het land uit. En daarom is hij ongelooflijk verdrietig. Hè. Dat. En hij is op pad gegaan in de allervroegte met de trein om een brief van die minnares van oom Robert naar oom Robert te brengen, die op platteland woont. Ja. Daar blijkt dat daar een bombardement is geweest, waar die oom woont. En daar komt hij niet. Oom is omgekomen ook. Ja. Tante ligt zwaar gewond in een geïmproviseerd ziekenhuis. De stationswachtkamer van het plaatsje. Mm-hmm. En zijn stad blijkt in brand te staan. Waar zijn ouders zijn en zijn broer. Dus het eindigt in een grote troosteloosheid. Ja. Die mij hevig raakt. Want het begint. Dus hij vroeg, is die woede te voelen in het boek? Nee, er is een soort laconiekheid. Een soort van. Een hele rustige stijl, een mooie, heldere stijl, een sobere, heldere stijl. Die eigenlijk wel doet voelen dat die jongen nog eenmaal niet zoveel begrijpt van wat er gaat gebeuren. Van de verschrikkingen van de oorlog. En dan aan het eind. Door het zo te schrijven is het zo geniaal, vind ik. Ja, vind ik ook. En ik word ook gedwongen mee te denken, Wiel. Want ik vraag me steeds af tijdens het lezen. Wanneer was dat bombardement? Waar is die jongen? Hoe zat het ook alweer met 14 mei? Waar in Rotterdam was dat? He, dat vraag je je voortdurend af. Ja. Is dat dan toch niet de dichter? De dichter Kouwenaar die een verhaal vertelt waaronder het werkelijke verhaal ligt. Is dat ook niet wat hij met zijn poëzie heeft gedaan? Jawel, dat zeker. Hij, ook in zijn poëzie, hij tilt. Het verhaal, de concreetheid van het historische verhaal tilt hij ook een beetje boven zichzelf uit. Ja. Waardoor het een soort algemene geldigheid krijgt. Ja, dat is natuurlijk wat een goede schrijver altijd probeert. Dus niet te blijven hangen in het. Dat hij mij als lezer zo meelaat denken. Dus niet alleen, ik lees het niet. Hij is alleen een geweldige stylist hier. Ja, maar ik word voortdurend gedwongen. Maar dat is de vorm, hè? Het is een aangrijpend verhaal. Ja. Ja. Maar het is de wijze van vertellen die dat doet. Ja. Ik heb nog één vraag voor je, Wiel. Ja. Ja. Hoe zou Karel Ruys Valbom zeggen na de oorlog? Hoe zou het dan klinken? Ja. Nou ja, met een andere intonatie dan Valbom. En ik weet niet goed hoe dat dan moet klinken, maar. Hij is er al gauw achter dat hij dat. Hij vindt ook dat hij dat niet had mogen zeggen. Hij heeft ook een soort magisch besef van dat hij. Het is ook een jeugdige almachtsfantasie die hij had. Hè? Ja, Valbom. Ja. Liever nooit meer. Ja, liever nooit meer. Valbom is na 34 jaar opnieuw uitgegeven door Cossé. Net als Morgen wordt het voor iedereen maandag. Door Kouwenaar biograaf Wiel Kusters. Ik dank je wel. Pinvis. Vorige week vervulde hij nog een hoofdrol in de Kindertaalstaat, waarin hij opnieuw bewees hoe onbegrensd zijn muzikale mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld in het Roverslied van Multatuli dat hij vertolkte. Dit Icarus deel 1 is afkomstig van zijn betoverde album Bibabalua, dat vorige week uitkwam. Ja, veranderingen bij Twitter gaan snel. Betalende twitteraars mogen nu zelfs berichten van 10.000 tekens schrijven. Geld is tekst, lijkt het nieuwe motto bij Twitter. In de Digitaalstaat zijn we nog meer van het korte baanwerk. Daar treffen we vandaag Rutger de Kwaai, redacteur bij Villa Media, en adjunct hoofdredacteur van Red Pers. Goedemorgen, Rutger. Goedemorgen. Scholierenorganisatie LAX bracht afgelopen week een taalgids uit voor inclusiever taalgebruik. Het leidde tot de nodige ophef. Jij twitterde een fragment uit de berichtgeving in de Telegraaf en schreef daarbij: taalpolitie, kopte de krant. Alleen de nuance zit in de laatste alinea, met een lekkere lees ook. Het was zoeken naar de nuance in deze berichtgeving? Het was heel erg zoeken naar de nuance, want ik las het in eerste instantie het interview wat iemand van het LAX had gegeven aan het AD, en die ronkte ook al van alles wordt verboden, terwijl die hele aardige, genuanceerde meneer zei: het is een advies wat wij geven. En zoals het altijd gaat met taal, inderdaad, het verandert niet op dag 1, dag 2. Nee. Kijk naar hoe lang Zwarte Piet geduurd heeft voordat we dat uit de taal min of meer hebben weg laten halen. Dus ik dacht al toen ik het interview las: oh god, daar gaan we weer. En inderdaad, wat gebeurde er? De Telegraaf, het AD, ongeveer letterlijk alle media die hier zijn begonnen te piepen en te janken: oh nee, ze leggen ons wat alles op. Terwijl het natuurlijk gewoon om een heel ouderwets advies gaat. Het was een advies, maar wat vond je van die adviezen dan? Nou, ik heb het er zitten lezen. Ik dacht, nou, voorbij de ophef van de dag, ik ga gewoon eens even naar de website van het LAX en ik ga eens even lezen wat ze nou allemaal voorstellen. Ik dacht, nou, zo gek is het toch helemaal niet. Jonge meisje. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat als je jong bent en je twijfelt of je vindt, het is moeilijk, gendergaard, het is moeilijk. Zeker Jawel. Als je jong bent, kun je er heel mee in de knoop zitten. Dus ik denk, ja, als we een handreiking doen, waarom dan niet? Maar nogmaals, het is een advies. Dingen gaan niet van dag 1 op dag 2. Nee. Dus en met Zwarte Piet heb je gelijk natuurlijk. Op den duur verandert dat. Je deelde een stuk uit een reportage in de Volkskrant over het belagen van het gay ontmoetingscafé Pand 54 in Eindhoven door een groep voetbalsupporters. Afgelopen weekend werd beschreven hoe een groep jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 zich hebben schuilgehouden. En toen de kust veilig was en ze vertrokken, alles bedekte wat hun identiteit zou kunnen prijsgeven. Deze passage doet pijn aan mijn buik, schreef je erbij. Zo schrijnend. Ja, nou, ik heb eigenlijk de hele week al een beetje buikpijn, want we hebben natuurlijk een hele trits aan verweende incidenten gehad in Groningen, in Eindhoven. Ik heb toevallig vanmorgen, dat ik hier naartoe ging, de Pride-vlag uitgehangen bij mij thuis, om als een teken van solidariteit. En ja, ik dacht, ik ben ook 16, 17, 18 geweest. En ik weet ook, nogmaals terughaakt op het vorige fragment, ik weet hoe moeilijk het kan zijn, hoe je zo erg in de knoop met jezelf kunt zitten. Je kunt twijfelen en denk, ik moet het wegstoppen. En dan denk je, oké, ik zoek gelijkgestemde mensen op en we komen daar dan samen uit. En dan komt er een groepje hooligans langs. Ik dacht eerst van, lees ik dit, is dit Saudi-Arabië? Maar het is gewoon God beter Eindhoven. Waar zijn we met z'n allen in godsnaam mee bezig? Ik werd er echt ziek van deze week. Ik ben er echt ziek van geweest. Arme jongens en meisjes. En hoe kunnen we weer ervoor zorgen dat je je weer een beetje beter voelt? Dat vind ik belangrijk. Ja, nou, dat vind ik heel lief en ook heel aardig. En dan moeten gewoon dit soort stomme incidenten niet gebeuren. Er was ook dit weekend wordt er een drag queen gaat gedichten voorlezen in Lantaarn en Fans Rotterdam. Er komen tegenprotesten. Denk, jongens, waar zijn we mee bezig? Die drag queen doet geen vlieg kwaad. Die gaat die kinderen hetzelfde met Sinterklaas. Het boeit ze niet van tevoren. Is de tijdgeest? Ja, ik vrees het wel. Maar anderzijds ben ik altijd Was het 10 jaar geleden beter? Weet ik niet. Toen was ik nog zelf heel jong. Maar ik ben wel altijd opgevoed met het idee van Nederland is een heel vrij progressief land waar je kunt zijn wie je wil zijn. En het is toch de laatste tijd wat. Maar daar moeten we ons weer sterk voor maken. Alsjeblieft wel, ja. Ja. Oh ja, en in de media is daar ook nog Laurens Buijs aan het woord gelaten. Een item uit het 8 uur journaal van zondagavond leidt tot veel onbegrepen reacties van kijkers op verschillende social media kanalen. Maandag laat Wilma Haan, adjunct redacteur van de NOS, via Twitter weten spijt te hebben van de keuze. Hè? Ja, dat vond ik wel mooi. Ook omdat het gewoon aantoont. Kijk, wij zien natuurlijk als mensen de NOS als een soort onfeilbaar instituut, maar ook bij de NOS werken gewoon mensen. En wij mensen hebben allemaal één ding in het gemeen. We maken allemaal wel eens een foutje. Zelfs jij maakt ongetwijfeld wel eens een foutje. Ik heb er alweer 5 gemaakt. Dat bedoel ik. Dus nee, ja, ik vond het gewoon een heel goede menselijke reactie. Alleen het jammer is dan natuurlijk dat zo'n rectificatie of een uitleg natuurlijk niet de massa's bereikt die zo boos waren. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Ja. Oh god, oh god, er is weer nieuws uit die door de RVD ingestoken babbelpodcast van Willy, hoor. Hij is fan van Ajax. Nou, poepoe, zo twitterde je. Ja, ik wist het niet. Nou, ik wist het ook niet, maar ik zou eigenlijk zeggen boeien. De RWS kwam vanmorgen nog met cijfers over de populariteit van de monarchie die weer daalt. Ja. En mensen die mij een beetje kennen weten wel dat ik vrij republikein ben, dus dat steek ik onder stoelen of banken. Ja. Maar het is, de RVD had waarschijnlijk gedacht, koningschaps 10 jaar, we moeten iets doen. Laten we een podcast maken, dat is hip van deze tijd. Maar die Edwin Evers, dat is toch niet de eerste, de beste, hoor. Nee, maar die maakte vroeger een hele populair radioprogramma op Radio 15. Ja. Maar dat is geen journalist. Die is gewoon heel goed in entertainment. En dat is prima, maar dat is niet... Ik heb naar die laatste podcast geluisterd. Ik vind dat het wel meevalt. Ja. Alleen, ik denk dat hij aan handen en voeten gebonden is door de RVD. Dat hij gewoon niet alles kan vragen. Maar goed, Rutger, het was weer goed dat je hier was. En je pleidooi ook voor zijn wie je wil zijn, is belangrijk. Dankjewel. NPO Radio 1. De letterzetter is dodelijk voor de spar en het is de zwarte specht die profiteert. We duiken de winkelstraten in op zoek naar bontjassen. Je ziet het hier eigenlijk nu al van een afstand. Hangt er al een in de deuropening met een witte kraag. Wat houdt het schoolvak burgerlijke ongehoorzaamheid in? Nou, je kan vooral leren om je eigen mening te uiten en hoe je dat op de beste manier doet. En verder de verkiezing van onze nationale bloem, de kokerjuffer en de venolijn. Die zit vol met koekoeken en nachtegalen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the Piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Geen lust. Ik neem de tijd. Ik fiets naar school, al de buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Heb jij al een Koningsdaglot? Want tot en met 27 april maak je nu al iedere dag kans op extra prijzen. Zoals een elektrische sloep of een reis naar New York. Ga snel naar staatsloterij.nl/koningsdagactie. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Voor jou is dit toch een soort van roeping? Hey Michael, dit is mijn werk. Oh. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Ik heb vandaag 9 kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton der Boon en het woord van de week. Britta Maria Maurits Fons over hun album De Omweg. En René Appel met de TNA van Feyenoord-trainer Arne Slot. Maar eerst Afrika. De gespannen situatie in Soedan. Het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. In de hoofdstad van Soedan, Khartoum, zijn op dit moment gevechten aan de gang. Er wordt hevig geschoten, onder meer rond het vliegveld. Soedan staat onder hoogspanning omdat het regeringsleger en een paramilitaire groep tegenover elkaar staan. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, wat weet jij van de situatie op dit moment in Khartoum? Ja, de paramilitairen die hebben zojuist naar buiten gebracht dat ze al een paar strategische posities zouden hebben ingenomen. het presidentieel paleis, het vliegveld bij Khartoum en ook een militaire basis in de noordelijke stad Meroe. Ja, we zien inderdaad dat sinds vanochtend er dus veel wordt geschoten. Explosies zijn ook gehoord op meerdere plekken in Khartoum. Op straat, bij de legerbasis. Soldaten ook en masse op straat. Ja, en dit is eigenlijk de escalatie, de uitbarsting eigenlijk, waar veel Soedanezen de afgelopen weken voor vreesden. Want het werd steeds openlijker duidelijk dat er een machtsstrijd gaande is tussen generaal Burhan, dat is nu de president van het land, en zijn vicepresident Hemeti, die ook leiding geeft dus aan die belangrijke paramilitaire eenheid binnen het leger. En waar kijken we dan naar, een staatsgreep? Ja, daar lijkt het wel op. Wat we zien is dus dat die machtsstrijd eigenlijk steeds heviger werd en steeds openlijk naar buiten komt. En dit gebeurt eigenlijk tegen de achtergrond dat het sowieso al een tijd lang heel slecht gaat in Soedan. In 2019 werd daar naar volksprotesten generaal Bashir, de langzittende Bashir, afgezet. Toen is er een overgangsregering ingesteld onder leiding van de huidige overgangspresident Burhan. Maar in plaats van werk maken van een democratische overgang greep hij zelf de macht anderhalf jaar geleden. Sindsdien zijn er onderhandelingen geweest om de macht toch weer over te dragen naar burgers. Deze maand eigenlijk was de afspraak, moest die transitie plaatsvinden. Maar dat is dus niet gebeurd. En we zien dus dat zijn vicepresident Hemeti en zijn paramilitaire, de Rapid Defense Forces, ja, daar nu tegen reageren, want zij zeggen een andere visie te hebben op hoe het leger moet worden ingericht. En zeggen ook dat zij niet meer achter de eerdere staatsgreep van Burhan staan. Ze vinden eigenlijk die paramilitaire onder leiding van de vicepresident dat het te langzaam gaat. Er is ruzie eigenlijk over het integreren van de paramilitaire eenheid binnen het gewone leger. Maar het is niet zo dat zij aan de kant staan van de burgers. Eigenlijk worden de burgers hiermee nog verder buitenspel gezet. Als je ziet wat er vandaag gebeurt ook, dat is eigenlijk wel echt de nachtmerrie, zou je kunnen zeggen. Op soldaten na zit iedereen thuis af te wachten wat er gaat gebeuren. Er is echt wel grote vrees nu dat dit verder kan uitmonden in mogelijk misschien wel een burgeroorlog. Ja, in de afgelopen maanden, jaren is het toch vanwege dat die kift eigenlijk binnen het leger het al niet bepaald makkelijk geweest. Want als reactie op de staatsgreep van anderhalf jaar geleden zijn ook allerlei hulpgelden bevroren, waardoor het land ook economisch enorm te lijden heeft. Hoge inflatie, voedselprijzen die de pan uitreizen, enorm probleem met elektriciteit. En niet dus letterlijk gevechten en explosies door het hele land. Grote zorgen daar dus over de toestand in Soedan. En die burgerregering daar lijkt vrijweg ver weg. Saskia Houttuin, dankjewel. President Knot van de Nederlandse Bank is niet bang dat de sterke loonstijgingen van de laatste tijden inflatie opjagen. De cao's, daar is een loonstijging afgesproken van ongeveer 7,5%. En tegen het ANP zegt Knot dat hij al langer vindt dat bedrijven ruimte hebben voor 5-7% loonsverhoging voor het personeel, omdat veel bedrijven winst maken. Voor een loonprijsspiraal, waarbij hogere lonen leiden tot hogere prijzen, is Knot niet bang. Hij vindt dat de koopkracht best flink omhoog kan. Minister Helder voor Langdurige Zorg zegt geen invloed te hebben op wat ZZP'ers vragen voor zorg en ondersteuning bij mensen met een persoonsgebonden budget. Ze reageert daarmee op het nieuws van belangenvereniging Persaldo. Die zegt dat mensen die langer zelfstandig kunnen blijven door het PGB vaker in problemen komen vanwege de gestegen tarieven van ZZP'ers. In Frankrijk is de nieuwe pensioenwet gepubliceerd in de Stadcourant. Dat betekent dat de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 officieel is vastgelegd. Gisteren werd na weken van protesten en rellen de nieuwe wet van president Macron op hoofdlijnen goedgekeurd. In Japan is een man opgepakt in verband met een rookbom die afging op een verkiezingsbijeenkomst met de premier. De man kwam op tientallen meters afstand van premier Kishida toen hij de bom gooide. Er brak korte tijd paniek uit, de premier snel in veiligheid gebracht, en 20 minuten later hield Kishida alsnog zijn geplande toespraak. Het NOS-journaal. De woorden diep en diep triest zijn gevallen na de wedstrijd NAC Willem II. Gisteravond werd die wedstrijd 20 minuten voor tijd afgeblazen, omdat er spullen op het veld werden gegooid. En dat was de eerste keer sinds de KNVB de regels had aangescherpt. Burgemeester De Pla van Breda, u zat gisteravond in het stadion. Wat dacht u toen u het zag? Vreselijk. En goed dat er ingegrepen wordt, want dit gedrag moet echt gewoon stoppen. En dit gedrag stopt niet als we elke keer weer wegkijken van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Dus goed dat de KNVB in heeft gegrepen en de wedstrijd heeft gestaakt. Ja, er waren ook mensen die zeiden op sociale media, ja, dat is allemaal veel te snel ingegrepen, hadden nou even de tijd gegeven. Nee, de regels zijn de regels. En het begon al voor de wedstrijd bij de herdenking van een oudspeler van NAC, waar aan alle kanten er vuurwerk werd afgestoken, zelfs pijlen werden afgestoken in het stadion, mensen ook verwond zijn geraakt. Dat was eigenlijk al volstrekt respectloos, ook richting de nabestaanden van de speler. Vervolgens kreeg je het incident met het vuurwerk op het veld en vervolgens het bekers gooien naar de spelers. En de regels zijn helder. Bij twee keer incidenten op het veld wordt de wedstrijd gestaakt en regels zijn er om gehandhaafd te worden, omdat we alleen op die manier kunnen laten zien dat we dit gedrag niet accepteren. Het gedrag wat spelers dupeert, wat de club dupeert en wat ook heel veel goedwillende supporters dupeert. En dat moet echt gewoon stoppen en dat kan alleen maar stoppen als we de regels ook echt daadwerkelijk handhaven. En iedereen in dat stadion die gisteren aanwezig was, wist wat de regels waren en wist ook wat er zou gaan gebeuren als dit zou gaan, als dit zich voor zou gaan doen. En dus wat dat betreft is het goed dat we niet wegkijken van de problemen en dat we laten zien dat de regels er niet alleen maar op papier zijn, maar ook in de praktijk zijn, zodat supporters kunnen zien dat hun gedrag niet zonder consequenties is. En toch gebeurt dat dan toch steeds weer. Moeten we dan toch met allemaal netten en zo voor ons gezicht gaan zitten in voetbalstadion? Wat zou je willen zeggen tegen die mensen? Nou, volgens mij zien we nu voor het eerst dat de KNVB ook daadwerkelijk de regels handhaaft en gelijk gaat staken nadat datgene wat men heeft aangekondigd dat men zou gaan staken. Als dat zou gaan gebeuren, dat men ook daadwerkelijk zou gaan staken. Dat heeft men nu gedaan. En hopelijk zien de supporters nu dat men niet meer wegkomt met dit gedrag. En dat de andere supporters ook zien dat het gedrag van een aantal hooligans in dat stadion uiteindelijk hun club dupeert, en zelf dupeert en uiteindelijk van een groot volksfeest, want dat zou gisteren moeten zijn, NAC Willem II, de wedstrijd van het jaar. 19.000 mensen in de eerste divisie. Echt een geweldige sfeer zou het moeten zijn, dat het op die manier wordt verknald. En als we niet met elkaar opstaan tegen de hooligans, en we met elkaar bedoel ik de overheid, de clubs, de KNVB, de politie, maar zeker ook de supporters, dan krijgen die supporters steeds meer ruimte in het stadion en wordt het voetbalfeest langzaam maar zeker een feest van hooligans en niet meer een feest van de gewone man en vrouw die met hun kinderen naar een voetbalwedstrijd willen gaan. Ja, hoe gaat het eigenlijk nu verder met de wedstrijd? Die is stilgelegd, definitief gestaakt. Weet u dat toevallig? Ja, de KNVB zal nu nog met een uitspraak moeten komen hoe verder te gaan. Ik begrijp dat de KNVB graag wil dat de laatste 20 minuten worden uitgespeeld. Daar gaan we nu in overleg over. Om te gaan kijken op welke momenten dat dan kan plaatsvinden, hoe dat moet plaatsvinden. Maar dat is, vind ik, nu even later zorg. De belangrijkste zorg die er nu is, zorgen dat de daders die zich gisteren hebben misdragen, die gelukkig voor een gedeelte ook in beeld zijn, dat die op worden gepakt, dat die worden gestraft, om dat te laten zien met elkaar, dat het voetbalfeest een voetbalfeest moet zijn waar mensen van genieten en waar geen ruimte is voor dit soort hooligans. Dank u wel voor deze reactie, burgemeester Paul de Pla van Breda. Het afgelopen jaar is het vertrouwen in koning Willem-Alexander niet groter geworden. Nog altijd heeft minder dan de helft van de mensen vertrouwen in hem als koning. Blijkt uit de jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête, uitgevoerd door Ipsos. 55% van de mensen steunt de monarchie. En volgens koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi is het ook een verandering in de maatschappij, waardoor de mening over het koningshuis verandert. Als het bijvoorbeeld gaat ook over erfopvolging, als je kijkt naar Amalia, ruim 40% van de ondervraagden vindt dat helemaal niet meer van deze tijd. En dat zie je dus ook vooral bij jongeren. En dat heeft ook te maken met de tijdsgeest. Hè. Mensen denken tegenwoordig veel meer in de lijn van hoezo word je geboren in een paleis en word je koningin. Het gaat toch veel meer of je het kan en wat je presteert. Bij de inhuldiging van Willem-Alexander 10 jaar geleden lag het vertrouwen in de monarchie nog op 80%. Goed, ruim 9:09. Het weer nog. Eerst zonnig, later meer bewolking. In het noorden en oosten wat regen en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen bewolking, soms wat zon en ongeveer 14 graden. Tim Schaap, waar staan de files? Het zijn er gelukkig niet heel erg veel, een stuk of 4 momenteel. Allereerst de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk, daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken op een kwartier vertraging vanaf Amersfoort. Verder is in de A4 dit weekend de keteltunnel dicht vanwege werkzaamheden. Dat zien we nu terug op de A13, dat zijn omrijders. Vanuit Den Haag naar Rotterdam, ongeveer 10 minuten vertraging vanaf Delft. Dan nog een kapotte auto op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Die staat bij Moordrecht, daarom een kwartier file rijden vanaf Rotterdam Prins Alexander. En tot slot de langste file. Die kun je vinden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Daarom 40 minuten vertraging vanaf Noorderloos. Je kunt beter omrijden via knooppunt Delm over de A15 en vervolgens de A2. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schilderde hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk? Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? Vanavond in Kassa. Mochten de energiemaatschappijen hun tarieven wel verhogen? De rechter zette recent een streep door een tariefsverhoging van Vattenfall. En nu betaalt Essent een klant maar liefst €1400 terug. Na bezwaar. Wat moet je doen om ook zo'n compensatie te krijgen? Je ziet het. Vanavond in Kassa. Om 7:15 op NPO 2. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor. Goedemiddag. Er zijn van die woorden die je ineens hoort. Niet één keer, maar vele keren. Het is in de mode geraakt en zo werkt het bij taal natuurlijk ook. Als een taalvondst aanspreekt, dan wordt die overgenomen. Daar is niks mis mee. Dat zorgt ook voor beweging en voor verandering. Maar bij herhaald gebruik ligt de verveling op de loer. Als een beeldspraak zo vaak wordt herhaald dat je bij jezelf gaat denken, ja, nou weet ik het wel, even een ander woord. Het woord voorsorteren, u kent het wel. We gebruiken het in het verkeer als we links of rechts af moeten. Dan kiezen we op het juiste moment, de juiste rijstrook. Maar dat voorsorteren wordt nu vaak, wat zeg ik, heel vaak figuurlijk gebruikt. Als je je bij tijds op een beslissing wil voorbereiden, moet je even voorsorteren. Al maatregelen nemen die de beslissing begrijpelijk kunnen maken. Of op een situatie daarop kun je ook voorsorteren. Als je een ontwikkeling verwacht en je daar je beleid op moet afstellen. Je sorteert voor. Ik vind prima dat voorsorteren, maar het is ook wel weer fijn als daar weer een ander woord voor bedacht wordt. Ik heb er in ieder geval aan deze discussie proberen richting aan te geven. Welkom in de Taalstaat. Ik dacht dat ik het allemaal wist. Maar nu klap ik helemaal dicht. Ja. Waarom komt ze zo dichtbij? Speelt ze met mij? Heb ik de memo gemist? Alle dames drinken hier alleen maar margarita's. Zelfverklaarde diva's. Maar zij heeft alles. Zij is van een heel ander kaliber. Mama, ik heb een probleem. Ik wist het meteen toen zij naar me keek. Binnen een seconde wordt ze door mijn hart van steen. Ik weet niet eens hoe zij heet, maar ze gaat met mij mee. Oh, ik ben verloren. Mama, ik heb een probleem. Ze fluistert of ik weet hoe laat het is. Tijd om te gaan kijken wie de braafste is. Zij zit aan me vastgelijnd. En ik wil nergens anders zijn. Wow, ik kwam hier alleen maar om mezelf te verliezen. Maar ik heb niks meer te kiezen. Want zij heeft alles. Ik kan dit toch niet meer laten schieten. Mama, ik heb een probleem. Ik wist het meteen toen zij naar me keek. Binnen een seconde brak ze door mijn hart van steen. Ik weet niet eens hoe zij heet, maar ze gaat met mij mee. Oh, ik ben verloren. Mama, ik heb een. Oh, mama, ik heb een probleem. Ben de controle kwijt door deze meid. Ik ga er maar gewoon in mee. Geef mij eens ongelijk, ik ben morgen pijn. Mama, ik heb een probleem. Ben de controle kwijt door deze meid. En nou, we nemen het in, man. na na na na na na na na na na. Mama, ik heb een probleem. Na na na na na na na na na na. Mama, ik heb een probleem. Ja, zijn naam is Tijn, voluit Tijn de Boer. Dit nummer schreef hij samen met Nielson. Grappige tekst, meisje van een ander kaliber, niet zoals alle anderen. Wat ik me steeds blijf afvragen tijdens het liedje van wat nou precies een probleem is, maar aan het eind wordt het toch wel duidelijk. Hij is de controle kwijt. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Jaap Zwart uit Amsterdam presenteert zijn vergeetwoord. Britt en Maria, Maurits Fonsen met hun fabuleuze album De Omweg. René Appel met de TNA van Feyenoord-trainer Arne Slot. Het woord van de week. Wekelijks worden er gemiddeld zo'n 30 nieuwe Nederlandse woorden uitgevonden. De meeste daarvan halen het woordenboek niet, maar soms zit er eentje tussen die meteen in een behoefte voorziet. Denk aan wipkip of draaideurcrimineel. Voor elk nieuw woord komt er een dag dat ze oog in oog komen te staan met Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hij laat ons elke week zien welk nieuw woord hij voor het eerst in de ogen heeft gekeken. Ja, Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat is het woord van de week? Dat is het woord stikstofvuik. En eigenlijk kennen we dat al eventjes, want het is als titel van een boek een paar weken geleden bekend geworden. Maar sinds het afgelopen weekend wordt er regelmatig over gepubliceerd. En dan zie je dat die titel geleidelijk aan zich ontwikkelt tot een woord. Dat zien we natuurlijk wel vaker met titels van boeken. Kamertjeszonde van Heijermans is er een voorbeeld van. Hollands Glorie, De Schaamte Voorbij. Hè, dat zijn allemaal titels die in het verleden... Zeven Vinkers. De Zeven Vinkers, ja precies. Ja, ja. Opwaaiende zomerjurken, daar heb ik een hele tijd doorgaan. Heart of Darkness, als we even over de landsgrenzen kijken, of de taalgrenzen kijken. Maar goed, dat zien we dus met stikstofvuik ook. Het is dus bekend geworden als titel. En deze week is het opeens een woord geworden. En het leuke is dat het is natuurlijk gevormd met de... met vuik in de betekenis, in de figuurlijke betekenis. En je ziet ook aan het gebruik ervan, van stikstofvuik, dat die oorspronkelijke betekenis van die visvuik een beetje verdwenen is. Want mensen trappen tegenwoordig in de stikstofvuik. Of ze zwemmen er dus niet meer in, maar ze trappen erin of ze vallen erin. Of op een andere manier wordt het gebruikt. Ja, het is nogal populair. Ik herinner me de fabeltjesvuik, hè, van Arjen Lubach. Ja, inderdaad. Vuik is echt een opmars bezig in onze taal. We hebben ook de coronafuik gehad, de klimaatfuik, de CO2-fuik. Het zijn allemaal... zijn er fuiken die te maken hebben met zaken die voor niet iedereen hetzelfde... waarover niet iedereen hetzelfde oordeelt. Nee, maar de mensen die het woord stikstoffuik gebruiken... die verzetten zich natuurlijk tegen maatregelen... die worden genomen om stikstof te beperken. Klopt, ja, inderdaad. En dat zie je ook met woorden als klimaatfuik en coronafuik. Het zijn, ja, je zou bijna zeggen dat het wappiefuiken zijn... maar dat is een beetje oneerbiedig. Ja. Ja, en dat hoort ook niet bij de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Precies. Jij moet eerbiedig blijven, Ton. Ja, je definitie tot besluit. Ja, het is wel een lange definitie, want het is een metafoor. Dus een metafoor voor het verschijnsel dat een als objectieve waarheid gepresenteerd geheel aan ideeën en opvattingen over stikstof zo breed geaccepteerd is door de politiek, de wetenschap en de media, dat kritiek daarop bij voorbaat wordt uitgesloten. Ja, die eerbied verdien je ook. Hartelijk dank, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. De meest veelzeggende quote van de week. Wij hoorden spottende commentaren, maar ons hart maakte een sprongetje. Hoe lang was het wel niet geleden? Hoe lang was het wel niet geleden dat we in het openbaar een Fransman Nederlands hoorden spreken? Was dat niet Lodewijk Napoleon Bonaparte, die in 1806 werd benoemd tot koning van Holland? Ik meen me te herinneren van wel. En dat woord, onze taal, wordt dan zo mooi. Alsof er ineens vleugeltjes aan de woorden vastzitten. Alsof onze taal een chanson wordt. Dat gevoel kregen we toen we eerder deze week de Franse president Macron... tijdens een bezoek aan Nederland bij een voor hem georganiseerd staatsbanket... Nederlands hoorden spreken. Leve het Koninkrijk der Nederlanden. Leve Frankrijk en leve... de vriendschap tussen de Franse en Nederlandse bevolking. Ja, alleen dat laatste woord kon ik niet helemaal verstaan, maar het was bevolking toch. En ik vond vriendschap, dat vond ik eigenlijk het leukste. Dat is eigenlijk een champagnewoord. Hè? Wat schenken wij uit? Wij schenken vriendschap uit. Hoe dan ook, de president van een groot Europees land die Nederland zo belangrijk vindt dat hij ons toespreekt in onze eigen taal, als dat niet veelzeggend is. De meest nietzeggende quote van de week. Een Amsterdams herenhuis aan het Vondelpark werd eind oktober gekraakt. De Russische eigenaar, die als gevolg van de oorlog in Oekraïne op de Europese sanctielijst staat, wil het miljoenenpand terug. De rechter gaf hem daarin eerder gelijk. Maar de krakers spanden een hoger beroep aan dat afgelopen woensdag diende. Werk aan de winkel voor advocaten dus. Presentator Koen Verbraak vroeg woensdagavond in Met het oog op morgen aan advocaat Helene over de linde of de Russische eigenaar de krakers nog steeds uit zijn pand wil hebben. Ja, terecht, toch? Het is zijn pand. Ja, natuurlijk wil hij daar geen krakers in hebben. Ondanks dat hij er geen gebruik van kan maken. Dat klopt, maar ik denk dat wij allemaal wel weten hoe krakers zich gemiddeld genomen gedragen. Ja, dus als Russische oligarch, maar zo mogen we hem van advocaat over de linde trouwens niet noemen, bof je maar met zo'n advocaat. Zeker wanneer je bedenkt dat ze de advocaat van een van de krakers is. Presentator Koen Verbraak vroeg zich ook af of hij wel met een advocaat van de krakers te maken had. Maar volgens Over de Linde werd ze na het hoge beroep door de krakers toegejuicht voor haar prestaties in de rechtszaal. Misschien is het ook wel verfrissend, een advocaat die zich zo inleeft in de tegenpartij. Je kunt haar ook niet van rechtlijnigheid beschuldigen. Maar als pleidooi voor de zaak van de krakers is het toch zeker nietszeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Jannie van Heusden had een vriendin die nogal eens in de rat zat over iets. Jannie kende die uitdrukking niet, maar vraagt zich nu af of het een afkorting is van ratsmodee. Een mooie vraag van Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Roos. Hallo. Goedemiddag. Hebben rats en ratsmodee inderdaad met elkaar te maken? Nee. Als je naar de herkomst van deze uitdrukking kijkt, dan is er geen verband. Maar ze verwijzen wel allebei naar iets wat vervelend is. Als je in de rat zit, dan maak je je erg zorgen. En als iets naar de ratsmodee gaat, dan gaat het verkeerd. Of het gaat kapot. Ja. Dus allebei negatief. Ja. En waar komt rats in de rat zitten dan vandaan? Rats is een verkorting van ratje toe. En dat is weer een verbastering van het Franse woord ratatouille. Een bekend gerecht, hè, met allemaal groenten door elkaar heen. En ratje toe was in het Nederlands een benaming voor gestampte kost. Vaak voor zeelieden en vooral ook soldaten. De verkorting rats had eigenlijk ook betrekking op stampot en was vooral soldatentaal. En misschien kennen sommige luisteraars het liedje nog wel. Rats, kug en bonen. Rats, kug en bonen, is het soldatendiner. Rats, kug en bonen, doe daar je maatje maar mee. Door Bartoes en Tini Lavelle. Ja, ja, het is eigenlijk een liedje uit 1939, als ik het goed heb. Mm-hmm. Dus, dit is het kostje van soldaten. Hè? Dus hutspot, soldaten, brood en bonen. En in de loop van de 19e eeuw kwam de uitdrukking in de rat zitten in gebruik. En dat is waarschijnlijk eigenlijk een verbloemend grapje. Er werd eigenlijk gedoeld op het van angst in je broek gedaan hebben. Aha. Excuses aan de mensen die nu zitten te eten. En je zit dus feitelijk letterlijk in de drek. Ja, en moeten we nu bijvoorbeeld ook in de puree zitten en een heel ander licht gaan zien? Ja, ik vrees het wel. In de puree zitten en ook in de soep zitten. Ja. Betekenen allebei ook in moeilijkheden verkeren. En rats, dus die stampot en puree. Ja. En soep zijn allemaal min of meer door elkaar gehusselde, enigszins waterige spullen, substanties. Ja. Dus kennelijk lag de associatie met wat er gaat gebeuren met je darmen als je heel erg nerveus bent. Die lag kennelijk voor de hand. Maar nu ratsmodee, waar komt dat dan vandaan? Ratsmodee heeft een heel andere herkomst. Het is te herleiden tot een Jiddische uitdrukking. En in het Jiddisch betekent nog der Ashmedai letterlijk naar de duivel gaan. Aha. Dus in de praktijk betekent het naar de bliksem gaan, ten onder gaan. Asmodai was in de Bijbel de naam voor een koning van demonen. Dus echt bijna een duivel dus. dus naar de Aschmedai gaan, werd dus naar de Ratsmodee gaan. En dan moeten we toch weer even terug naar in de rat zitten. Ja, dat lijkt dan toch weer... Want het lijkt erop elkaar. Ja. En die verbastering Ratsmodee, dus van Aschmedai naar Ratsmodee, die is ontstaan onder invloed van in de rat zitten waarschijnlijk. Dus dan hebben ze toch met elkaar te maken. Toch, wat de vorm betreft, hebben ze een beetje met elkaar te maken. Ik hoop dat de vraagsteller dit enigszins ingewikkelde verhaal goed heeft onthouden om het door te vertellen op een feestelijke avond. Roos, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor Taloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. We behoeven niet eens naar het begin deze eeuw terug te gaan om de vergeten woorden reeds te ontmoeten. Dat schreef de Haagse Post in 1942. Waar is de étagère die slechts door zorgvuldig vingeren met een plumeau mocht worden afgestoft, omdat zij vol stond met bibelots? En dan volgt nog een lange lijst aan woorden die toen tot het domein van de vergeten woorden behoorden, gevolgd door een oproep om ze niet achterloos te laten verdwijnen als het spinrag van het verleden. Nou, dat doen we hier elke week. Vandaag met het vergeetwoord van de 81-jarige Jaap Zwart uit Amsterdam. Meneer Zwart, goedemiddag. Goedemiddag. En wat is uw vergeetwoord? Spinzen. Spinzen? Ja, spinzen. Eigenlijk met een beetje nasaal gevoel, ja. Ja, en wat betekent dat ook alweer? Nou, het betekent nadenken, mijmeren, een beetje piekeren over de toekomst en... Ja, een beetje je afvragen van wat zal er gaan gebeuren. En het was een woord wat mijn moeder veel gebruikte. Mijn ouders zijn allebei Terschellingers. Ja. En dat woordje spinzen, vandaar ook dat nasale, dat werd vaak door haar gebruikt. En dat is een van de voor mij dierbare woorden. En ik vind het wel aardig dat jullie nu deze uitzendingen teken van gevoel en emotie hebben staan. Nou, in die categorie ligt dat voor mij. Ja, dat begrijp ik. Zo goed als mijn vader, die gebruikte woorden avanceren. We hadden het net over die Franse woorden. Ja. Daarin dat Terschelling zit er nogal wat van dat soort woorden. Kon je avanceren zwart. Want dan moest ik opschieten en zo. Maar goed, zo kwam dat spinzen. Ja. Kwam op toen jullie daar met die woorden bezig waren. Ja. En ja. Ik ken het ook als ergens op azen. Dus niet alleen als peinzen, maar ik zit erop te spinzen. Ja, het is inderdaad. Het heeft een grote variatie. Ik heb natuurlijk eventjes gekeken. Wat er allemaal niet bestaat. Maar het heeft ook dromen. Het heeft hoop hebben op. Neuzen, observeren. Er zijn een hele hoop woorden die hiermee in aanraking worden gebracht. Ja. Maar voor mij... Is het peinzen? Peinzen. Een beetje piekeren. Een beetje nadenken over wat gaat er gebeuren allemaal. Dus, ja. Dus als u spinst, dan peinst u? Als ik spinst, dan denk ik, wat zal de dag van morgen brengen? En, ja. En wat zullen we er van gaan maken? Ja. Ja, dat is ook een mooie vraag. Van wat zullen we van de dag van morgen maken, van vandaag? Ja. Meneer Zwart, ik hoop in ieder geval dat het een hele mooie dag voor u wordt. En hartelijk dank dat u in de Taalstaat aanwezig wilde zijn om uw vergeetwoord te presenteren aan ons. U heeft een adoptiebewijs, hou het in ere. Wilt u ook een vergeetwoord adopteren? Dat kan natuurlijk altijd. Stuur dan een mailtje naar nporadio1.nl/vergeetwoord. En bescherm vrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Nelleke Noordervliet. Zij bepaalt of het uiteindelijk wordt toegelaten tot dat grote boek met al die vergeetwoorden. Net als in de film. oude stranden. We maakten vrienden bij de vleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vat me bijna op. Geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, dweilde, gilde je. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Van wereldklasse, eeuwigdurend, 2 uur lang voluit. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film. Ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Toontje Lager maakte in 1982 een ijzersterk album, Erop of Eronder, daarop dit onverwoestbare, net als in de film, een liefde die je overkomt zoals die in de films te zien is. Je kan dat bijna niet geloven, zo mooi. Mooi uitgewerkt, het thema, tekst en muziek, Bert Hermelink. Dit is de Taalstaat. In de Nederlandse taal kan Frans doorklinken. Dat bewees niet alleen president Macron. De liedjes die Britta Maria, ze is nu 48 jaar... en Maurits Fonse 52 jaar meestal samen schrijven... lijken wat sfeer en muzikale harmonieën te rusten... op de fundamenten van het Franse lied. In Nederland noemen we dat genre meestal luisterliedjes. Een gelukkige benaming omdat ze op de een of andere manier uitnodigen... om er aandachtig naar te luisteren. De tekst is op zijn minst even belangrijk als de muziek. Voor tekstdichters is het het genre waarin ze hun kundigheid het beste kunnen bewijzen. Dat genre lijkt steeds minder in de belangstelling te staan. Dat is jammer, want als je luistert naar het album De Omweg... van Britta Maria en Maurits Fonse, hoor je hoe onterecht dat is. Het album werd vorige week vrijdag gepresenteerd... in Amsterdam. Dag Maurits, dag Britta. Wat fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie nog geaarzeld enig moment om in het Nederlands te gaan zingen, Maurits? Nee, het kwam vanzelf. We deden het Franse chanson en toen kwam ook corona. We hadden tijd om te reflecteren en toen keken we elkaar aan van ja, het wordt tijd dat we nu ook in het Nederlands gaan schrijven. Ja, en dat vond jij ook, neem ik aan, Britta. Is het Franse chanson wel de blauwdruk geweest voor wat jullie nu maken? Ik denk wel dat we erdoor beïnvloed zijn. Dat kan denk ik ook niet anders. We zijn zoveel jaren met die muziek bezig geweest. En ik heb als kind natuurlijk ben ik in Frankrijk geweest... omdat ik een tante heb die met een Fransman is getrouwd. Dus ik hoorde als kind heb al... Heb jij een tante die met een Fransman is getrouwd? Ja, dat klopt. Ja. Dus zodoende zijn we ook nog steeds in Chantilly, net boven Parijs. En zodoende hoorde ik denk ik toch misschien iets meer Franse chansons... dan menig ander kind in Nederland. En dat heeft mij diep beïnvloed. De weemoed die ik toen al voelde en hoorde, die heb ik denk ik meegenomen. Ja, jullie hebben medewerking gekregen van niet de minste tekstdichters. Oude rotten in het vak, zoals Ivo de Wijs, Jan Boerstoel en Jan-Simon Minkema. Maar ook de winnaar van de Annie M. G. Schmidprijs, Flip Noorman, heeft voor jullie geschreven. Maurits, waar letten jullie op als je teksten beoordeelt? Goh, waar let je op? Ja, ik ben als componist let ik natuurlijk meteen op de ritmiek van de tekst. Wat kan ik er als componist meemaken en van maken. En dat was natuurlijk met deze tech-dichters niet zo moeilijk. Dit zijn vakmensen. Hoezo is dat dan niet moeilijk? Je krijgt een tekst van Ivo de Wijs, ja, bijvoorbeeld. En wat gebeurt er dan? Nou, neem bijvoorbeeld De Optocht. Ja? Staat op ons album. Ja, dat is zo'n sterke, zo'n verbeeldingsrijke tekst. Dat ik daar, dat kostte mij weinig moeite om daar aan te koppelen. Dan komt de muziek vanzelf. Ja. Je hebt gespeeld met Freek de Jonge, ja, een aantal jaren. Je hebt muziek geschreven voor films. En je schrijft nu muziek voor jezelf. Is dat een ander soort muziek? Ja, ik denk dat het nog persoonlijker is. En het is ook muziek waarbij ik zelf de graadmeter ben en mag zijn. Vind ik het mooi? Inspireert het mij? Je hoeft het nu niet voor anderen te doen. Je doet het voor jezelf. Ja, precies. Maakt hij van jou een betere zangeres, Britta? Ja, zeker. Dat volmondig ja. Ook omdat ik natuurlijk betrokken ben bij het maken van de liederen. Dus ik mag me natuurlijk bemoeien ook met toonsoorten. Valt goed bij mij, wat klinkt mooi bij mij. En daar houdt Maurits rekening mee. Maar ook, hij stuurt me ook naar andere hoogtes waar ik misschien anders niet was geweest. Wat voor hoogtes? Dat ik de diepte durf op te zoeken. Ja. Zullen we eens gaan luisteren? Nou, okay. Dan hoor ik ongehoorde melodieën, onbespeelde harmonieën, neurieliedjes die ik nog niet ken. Ik loop op onbezochte lange wegen, kom hier slechts mezelf tegen. Deze tekst schreef je zelf, Maurits. Dan hoor ik ongehoorde melodieën, onbespeelde harmonieën, neurie liedjes die ik niet ken. Is dat waar je steeds naar op zoek bent? Naar vernieuwing, verandering? Ja, maar niet bewust. Maar het is natuurlijk altijd, het is een cadeautje als je het tegenkomt. En daarom ga ik zo graag, neem ik een omweg en neem ik een verkeerde afslag om geïnspireerd te raken, om met het onbekende in aanraking te komen, waardoor ik weer kan putten uit die onbekende bron, waaruit dan weer zo'n liedje ontstaat. Want dat is niet waar ik heel erg dwingend op zoek naar ga. Het komt toch op mijn pad. En dat pad, dat bewandel jij ook, Britta? Ik mag meewandelen. Ja. En is dat dan een weg die je herkent omdat die is aangelegd door Maurits? Het is een weg die ik herken omdat het voor mij ook zo werkt. Dat ik soms van het pad afraak, een ventweg neem, een zijpad bewandel. En op die manier ook kan kijken naar de wereld en naar mezelf. En het misschien weer net in een iets ander perspectief allemaal zie. Daar gaan ze, onderwijzers en docenten. Daar loopt Mariska Meijs, mijn BFF. De buren uit de tweede van der Heilstraat. Zang je vrouw mijn allereerste chef. Daar lopen ze, de jongens en de mannen, met wie de liefde in de tijd begon. De one night stands, de weggegooide jaren, tot aan die ene die de wedstrijd won. Je had het er al over, De Optocht, geschreven door Ivo de Wijs. Als je deze tekst zingt, Britta, op welke zin verheug je je het meest? Dat weet ik niet zo, 1, 2, 3. Het is allemaal zo mooi om te zingen wat Ivo heeft geschreven. Vooral dit lied. Want het is net als je het zingt, alsof het over je eigen leven gaat. En van de mensen hoor ik die ernaar luisteren, die ervaren het zo alsof het over hun leven is, wat voorbij trekt. Ja, zo knap is het. Hè? Ja. En dat woord optocht zet je dus, en het ritme wat Ivo de Wijs heeft geschreven, ja, dat daardoor ontstaat die melodie. Ja, je zit nu met je handen, maar dat zien we niet op de radio. Maar je zit met je handen op de piano. Ik ben nu aan het spelen. Ja. En ik voel een soort mars. Er komt een mars voorbij. Je opent je raam. Het komt voorbij, de optocht. En dan voel je toch, dan zie je toch die mensen allemaal zo lopen. En dan weet ik meteen, het ritme. Dat wordt het ritme. Ja. Dat wordt het gevoel. En welke instrumenten? Oh, Je hoort Thuis Nobel op Bugel. Je hoort een horen van Robert-Jan Loijsen. De Strijkers onder leiding van Marieke de Bruin. Accordeon van Alek Fatjev. En percussie van Simone Soe. Eerst hoorde ik stemmen. Galmend in de verte. Stemmen van de mens. Hoeven van een ezel. Het klappen van de gezel. Heel dichtbij de grens. Waar de berg breekt met het bos. Het zand verhardt tot rots. Het mossen de wind van fruit. En ik wist als er een mens is, heeft hij eten bij zich. En ik ging die richting uit. Misschien vind ik het wel het hoogtepunt van het album. Het verhaal van de ram. De tekst is van Flip Noorman. Ram vertelt de verhaal. De mens komt daar niet goed vanaf. Hè. We gaan niet goed om met de dieren. En als je zo'n tekst zingt, zing je dan ook wat je zelf vindt, Britta? Ja, ik heb gevraagd aan Flip Noorman of hij een tekst voor ons wilde schrijven die over dit thema gaat. En hij ging daarover nadenken. Uiteindelijk kwam hij dus met twee teksten, waaronder deze, de ram. Die hebben we uiteindelijk uitgekozen. En ik sta natuurlijk daar helemaal achter. Ja. En het is ook iets, het is ook een dilemma in mijn leven. Hoe gaan we met de dieren om? Ja. Maurits, je hebt die muziek daarbij geschreven. Het is een symfonie. Ja. Ja, dat is ook weer zoiets. Het zijn eigenlijk twee gedeelten. Je hebt het tekstgedeelte en het refreingedeelte. Ja. En het refrein had ik eigenlijk al ergens op een plank liggen. Ik had het, maar ik wist het nooit toe te passen. En totdat ik dit kon combineren. En, ja. Jullie album wordt nu verspreid door een echte distributeur, Coast to Coast. Ja. En hier is ook een clip van gemaakt, hè, van dit lied. Het lied van de ram. Nog even dit. Ik weet dat de mensen sterven en knokken voor het leven. Ik weet dat er helden zijn met het zweet in hun handen. Ik zie dat veel mensen bang zijn en alles gaat failliet. Ik denk alleen aan jou, maar misschien mag dat wel niet. Dat is zo grappig. Maurits Fonsen maakt meteen een gebaar. Van ja, even die laatste klank. Ja, samen uit elkaar. Dat hebben jullie in de coronatijd geschreven. Toen jullie niet bij elkaar waren. Maurits, waar let je op als Britta zingt? Ik let. Nou, ik hoef niet op heel veel te letten. Want het is zo ongelooflijk fijn dat zij rechtdoor zingt. Zij zingt, hè, je had het net met Tessa Dallo over Nesquio, zonder ornamenten. Het is zo, ja, wat ik integer eerlijk, ja, dat is voor een componist heel fijn om voor te schrijven. En waar let jij op als Maurits speelt? Misschien wel hetzelfde. Dat het altijd echt is, authentiek is, eerlijk is, integer is. Ik dank jullie voor jullie komst. Ik ben geen vakantie-expert. Laat staan dat ik een reisleider ben. Toch raad ik iedereen aan jullie omweg te gaan maken. Ik vind dit album boven de tijd uitstijgen. Ik vind het echt ongelooflijk mooi. De omweg. Mijn felicitaties daarmee. Dankjewel, Frits. Op z'n best een droom die maar een paar seconden mag, waarna je uit de warme file terug moet in de winterdag. Geluk is hoogstens maar een woord dat zelf de wensen overlaat, omdat het enkel bij de gratie van het tegendeel bestaat. Nooit zal er wit zijn zonder zwart. En hitte kan niet zonder. elkaar. En houden van is hopeloos. Als iemand minder houdt van jou. Geluk is af en toe een vlam. Die iets van troost heeft als hij brandt. Tot hij verwaait, want liefde is niet tegen duurzaamheid bestaan. Zijn zonder zwart. En hitte kan niet zonder kou. En houden van is hopeloos. Als iemand minder houdt van jou. Geluk is af en toe een vlam. Die iets van troost geeft als hij brandt. Tot hij verwaait, want liefde is niet tegen duurzaamheid bestaan. Van het album De Omweg van Britta Maria Maurits Fonse, dat deze maand verscheen. Geluk is geschreven door Jan Boerstoel. Hem is de zin. Geluk is niet tegen duurzaamheid bestand. Is van hem prachtige zin. En de muziek is van Maurits Fonse. TNA van een BN'er. René Appel. Feyenoord stevend met vaste hand, nou ja, met vaste voet eigenlijk meer, op het landskampioenschap af. Voor het eerst in ruim 10 jaar blijft de club een seizoen lang ongeslagen. Eergisteren werd de Europese topclub AS Roma nog verslagen met 1-0. Er lijkt geen eind te komen aan de zegentocht van de Rotterdammers. En daarom vandaag de TNA van de trainer van Feyenoord, Arne Slot. Zijn taalgebruik wordt haarfijn en nauwgezet geanalyseerd door schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We beginnen met ook ervaren hoe zwaar het volgende week nog kan gaan worden. Maar wel voor ons, zeker als je in acht neemt dat je een strafschop tegen hebt gekregen, wel met een prettig resultaat, met een prettige tussenstand. Dan wil je heel graag meer zien van je buitenspelers. Zonder dat je dat kan afdwingen, want het is het meest moeilijke in voetbal, hè, om in 1-1 te passeren. Maar dan moeten ze hem hoger ontvangen, moeten ze meer in beweging zijn, moeten ze er meer aan doen om het de tegenstander lastig te maken. Het was donderdag, René. Hij sprak toen met Studio Sport over de overwinning op AS Roma. Wat viel jou op? Slot is een hele rustige spreker en ook iemand die goed formuleert. Hij gaat echt in op de wedstrijd, hij geeft zijn analyse en gebruikt af en toe woorden die de meeste mensen in voetbalwereld niet zo vaak gebruiken, zoals hier in acht nemen. He? Bijna een schrijftaalwoord, dus ik vind het wel mooi. Maar dan gebruik ik daarnaast ook typische voetbaltermen, zoals de bal hoger ontvangen. Moeten ze hoger? Ja, maar hoger. Dat hoor je steeds. Ze moeten hoger spelen. Oh, ja, dan denk ik altijd. Hoog, moeten ze meer de lucht in? Ja, of zo? Ja, nee, dat niet. Nee. Meer op het terrein van de tegenstander. Ja, ja. Dichter bij het doel van de tegenstander. Ze staan hoog, betekent ook ze staan opgesteld meer op het veld van de tegenstander. En heeft ook het meest moeilijke in voetbal, heeft hij het over. Het meest moeilijke, niet het moeilijkste. Dat dringt door in de taalgemeenschap. Hè? Steeds vaker die overtreffende trap. Je zou ontzettend graag willen dat we de samenleving 10, 15, 20 jaar achteruit terug kunnen spoelen als het gaat om hoe we met elkaar omgaan. Maar dat is helaas niet mogelijk. Die jongens die hebben niet die aansteker gegooid en die hebben er hard voor gewerkt om de halve finale te halen. En ik denk dat je ze dat normaal van mag verwachten, dat ze proberen nog de gelijkmaker te maken. Ja, hier reageert hij op het aanstekerincident vorige week woensdag. Hè, toen kreeg Ajax-speler Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd. Ik hoorde niet veel bijzonders, maar... Het is ook niet heel bijzonder, maar ik kan een klein beetje zijn oostelijke achtergrond horen. Hij is geboren en getogen in de buurt van Hardenberg. Hij heeft het ook over Willem en dat gaat een beetje in de richting van Wolle. En helaas is helaas... Niet helemaal, maar het gaat die kant uit. En de gelijkmaker te maken. Dus toch, die oostelijke signatuur zit er een beetje in. En je zou denken dat hij dit misschien heel af en toe doet. Maar dat doet hij wel vaker. Nee, dat is echt op geen enkele wijze van invloed op mijn keuze. Nou, ik denk een neutrale toeschouwer zal wellicht aangeven dat een gelijkspel tot de mogelijkheden behoorde. Als je iets meer je Feyenoordbril opzet, dan... Ook omdat we thuis speelden, ben je zeker niet tevreden met het gelijkspel. Ja, dit gaat weer over die woorden waar ik het zo straks over had. Die woorden uit de keurige woorden, schrijftalwoorden. Hij heeft het over wellicht, terwijl de meeste voetbaltrainers zullen misschien zeggen. En de wijze, niet de manier, maar de wijze. En de keuze, niet de keus. En dat deed hij voorheen ook al, 10 jaar terug. Het volgende opname is van 10 jaar geleden. 8 jaar betaald voetbal, nooit noemenswaardige blessure gehad. Maar nu wel, ja, dat is aan de ene kant sneu. En aan de andere kant ben ik heel blij dat ik eigenlijk 17 seizoenen lang gevrijwaard ben geweest van blessures. Ja, fragment van RTV Oost. Inderdaad, 10 jaar geleden, zoals je eerder zei. Hij speelde toen nog als middenvelder bij PEC Zwolle. En maakte bekend dat hij aan het eind van het seizoen ging stoppen vanwege een geïrriteerde pees in zijn knie. Hij is dus anders gaan spreken. Nee, niet zoveel anders, Frits. Nee? Nee. Hey, ik vind hem juist voor een groot gedeelte nog hetzelfde. Hij heeft nooit noemenswaardige blessures gehad. Heb je ooit een speler zoiets horen zeggen? Of ik ben gevrijwaard geweest van ernstige blessures. Ik ben gevrijwaard geweest. Die keurige samenstelling van werkwoorden. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk dat accent. Dat is dan ook nauwelijks te horen. Dat is dan ook nauwelijks te horen. Ja, maar ja, ja. Ik denk dat we de hele wedstrijd wel aan de bal beter waren, gedomineerd hebben. Zonder dat de eerste helft leidde dat wel tot kansjes, maar niet tot overdreven grote kansen, vond ik. Los van dat ze een zeer goede organisatie hebben en met z'n allen er heel veel energie in stoppen, zijn ze ook extreem gevaarlijk met de lange bal op de spits en het omschakelmoment en de standaard situatie. Ja, dus uit een persconferentie eerder deze maand, vaak aan de bal. We hebben gedomineerd, we kregen kansen, er waren lange ballen, de ploeg was extreem gevaarlijk. Ja. Wat kun je hierover te afvragen? De lange bal, je weet toch wel wat dat is, Frits? Ja, ik weet wat de lange bal is. Je weet de lange bal is. Dat is niet een bal die van zichzelf lang is qua structuur. Nee. Maar de bal ver over in de richting van de tegenstander spelen. En maar aan de bal waren we beter. Aan de bal, dat hoor je tegenwoordig steeds vaker in. Aan de bal waren we niet zo goed. Aan de bal waren we niet sterk. Aan de bal moeten we beter worden. Dit is typisch een vernieuwd begrip in de voetbaltaal. Het omschakelmoment hoor je ook tegenwoordig steeds vaker. Het omschakelmoment, weet je wat dat is? Ja, ik weet wat. Het omschakelmoment, dat ze gaan omschakelen, een andere tactiek, neem ik aan. Nee, het omschakelmoment is het omschakelen als je in de verdediging gedrongen bent en dan kies je voor de aanval. Dat is het omschakelmoment als je in balbezit bent. Ja, dat is toch ook een andere tactiek? Nee, de tactiek is meer breder. Dat is ook een algemene tactiek. Sorry. Nou ja, goed. Het doel is niet aanvallend voetbal. Het doel is winnen. Maar als je dat kan combineren met aanvallend voetbal, en daar geloof ik ook heilig in dat dat tot succes leidt, dan heeft dat niet alleen het voordeel dat je succes hebt als team, maar 9 van de 10 keer leidt dat dan ook tot een enorme ontwikkeling van individuele spelers, wat dan weer hele mooie transfers met zich meebrengt. Dat is NOS Langs de Lijn, januari 2020. Slot blik terug op zijn eerste halfjaar als hoofdtrainer van AZ. Hè. Dat heeft hij ook getraind. En deze zin is dan... Helemaal clichévrij, ja. Totaal. Maar wat ik wel opvallend vind, zo'n tamelijk lange, gecompliceerde zin, die brengt hij werkelijk voortreffelijk tot het einde. Hij begint met het doel is winnen, maar als je dat niet kan combineren met aanvallend voetbal, dan heeft hij vervolgens een tussenzin. En dan pakt hij de draad ook weer goed op. Want dan is het niet alleen het voordeel dat je succes hebt als team, maar 9 van de 10 keer enzovoorts. Weet je, René, dat zit ik me ineens te bedenken. Hij is ook een hele goede trainer. Hij is ook een goede trainer. En heeft goed taalgebruik. Is dat misschien... Zegt dat ook iets dat zou over de... kunnen. Dat zou kunnen. Maar hij is in ieder geval wel heel goed in staat om uit te leggen wat hij wil. En dat kan hij waarschijnlijk tegenover zijn spelers ook heel goed doen. Dank je. Alsjeblieft. Dank je alsjeblieft. Dank je alsjeblieft. Dank je alsjeblieft. Heel kort hoor. Dat is weer dat hele korte. Dat hebben we 2 weken geleden ook een keer gehad. Dank je al alsjeblieft. Na dank je wel hoort niet alsjeblieft te komen in onze opvatting van hoe het traditioneel hoort. Er hoort tot uw dienst of graag gedaan. Maar je hoort tegenwoordig steeds vaker alsjeblieft als reactie. En wat je, dat heb ik 2 weken geleden vergeten te zeggen, wat je ook steeds vaker hoort, vooral van jongeren. Als je zegt tegen een jongere dank je wel, die gaat. Laat je volgen of ze niet. Dat die dan zegt, geen probleem. Dankjewel, geen probleem. Dat is een zogenaamd aangrenzend paar geworden. En dat geen probleem, dat komt waarschijnlijk uit het Engels, het Amerikaanse Engels. No problem. Ja, wij hangen toch iedere week weer aan jouw lippen, hoor, René. Ik wil alle focus hebben op RKC. Maar ik wil heel graag mijn focus nu hebben. En nou is onze focus weer volledig gericht op aanstaande zondag. Ja, stukjes uit de persconferentie van afgelopen week. Ja, onze focus was gericht op Arne Slot, hè? Ja. Maar hij gebruikt heel veel focus en dat hoor je in de voetbaltaal heel veel. Ja. Niet, we hebben ons geconcentreerd op of we richten ons op. Nee, onze focus is op. Dus de taal kent ook zijn omschakelmomenten. Ja, dat is een hele goede, Frits. Ja? Goed. Ja, klopt helemaal. René Appel, dankjewel voor de analyse van de taal van Arne Slot. Morgen speelt Feyenoord tegen Cambuur. Uiteraard te volgen op deze zender bij Henry Schut en Hugo Borst in Langs de Lijn. In de Taalstaat maken we graag omwegen. Dan kom je nog wel eens wat tegen. Fijn dat u met ons meeging. En veel plezier met Dr. Kelder en Co. Zijn omwegen zijn doorgrondelijk. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 15 april 2023. Ik zal, zo sprak de verraste passagier, mijn schade maar niet claimen. Nu door het gebrek aan toestellen ik mijn vakantie af moet bellen en concluderen moet dat uw bedrijf wel geen hoge vlucht zal nemen. NPO Radio 1. We moeten niet naïef zijn daarin. De inlichtingendiensten en de regering waarschuwen voor spionage op Nederlandse universiteiten. De buitenlandse onderzoekers die in Nederland toegang willen tot sensitieve kennisgebieden gaan we screenen. Hoe gaat dit in de praktijk? Blijkbaar was het zo dat Iraniërs die aan raketprogramma's werkten verdacht waren. Hamid, die Nederlander is, is meteen verdacht puur op feit dat hij een Iranische achtergrond heeft. Zijn universiteiten toegerust om spionage te weren? Dat is niet effectief, het is niet proportioneel en het is discriminatoire. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Straks om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Lentedeal bij Bamigo. Nu 25% korting op de gehele collectie. Bestel jouw Bamboo Essentials nu op bamigo.com. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Hey oma, wat voor chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Morgen in Mediastorm. Hoe een Volkskrant-journalist ten prooi viel aan Chinese intimidatie. Wat betekent dit voor de berichtgeving vanuit China? En hoe beïnvloedt dit het beeld dat wij van China hebben? En wat deed de omstreden wetenschapper Laurens Buijs in een reportage van de NOS over homohaat? Mediastorm is er morgen om 17:30 bij Human op NPO 2. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Eén uur. NPO Radio.